الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم دا سورة بقرة دویم سپارہ دا آیت نمبر 145 146 148 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہود و نصارا ہوتا دا بیت اللہ شریف دا قبلی دلائل وان نکڑل شدا دا دیرو پیغمبرانو جوڑا شوی کعبہ دا ما تا دا اللہ دا طرف نا حکم دے زد کعبی یا د یو جماعت یا د یو سمت او د طرف عبادت نکوم عبادت مونږ د الله کو د الله حکم منل زمونږ مقصود دی اوس مخکې ما ته الله بیت المقدس ته د مخکولو حکم کړو اسی را تخانہ کعبی تا حکم اکتو دا اللہ حکم منون کی او مونگا طول دا اللہ بندگانیو چھ مونگ تا اللہ تا حکم کئی نو مونگا دا اللہ حکم من تا دلائل سر یہود نسواراو تا دا خبر مخ ککڑا یہود دا وجود د دومره دلایل نه د بیت الله شریف د کعبه نه انکار کړ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک فرمای چې اے پیغمبر ته د دوی ته ډېر دلایل ته او بیان کې وتا خو دوی ستاسو د قبله تابعداري نه کوي خو اے پیغمبر خیال کوا چې تم د دوی تابداری نه چې دوی په یو باطله خبره باندې دون مضبوط ولار دی پیونا حق خبر باندے دمر مضبوط ولار دی چدا اللہ حق حکم نمانی و منلو تا تیار ندینو اے پیغمبرا تخیال کرتی اگر ناروا حکم او نمانی تب دیتا بداری و نکی دا دیخو خپل دا حال دی چی دوی دا یو بل قبلا نمویم دا یهود قبلا سخرا دا آغی آغا طرف تما مختی سبیت اللہ شریف کی او گتا دا عیسایان چی دینو آغا نصارا دا بیت اللہ شریف مشرق طرف تا آغوی قبل زان لگر زولی دا بیت المقدس دی خپلتی دی مخپل منس کی یو بیت المقدس تی اغیر تقسیم کرده دی یو یو طرف تی بکی منس کی یو بلبل طرف تی منس کی نیا پیغمبر دی بستا کعبه سو منی استا تا چی وحی رالا حقیقت دا تا پتاو لگی دا چی دا بیت اللہ شریف تا کعبه دا قبل دا اس چی دین خیال کوا چی تا دی دا دی خبرنا متاثر نشی دا دی دا دی اعتراضاتنا دا دی دا دی جگرنا اسی نکی تا مرعوب شی او تا دی قبلی تا مخی کدا کار مکو نگور اے مسلمانانو اصل وی پیغمبر علیہ السلام تا خطاب تای خو عام امت تا وی اے دا پیغمبر علیہ السلام امتا اے مسلمانانو تاسو با بیا ظالمانی تاسو با چدینو بیا تجاوزو که زیادی با نو دا حق نه دا تجاوز نه کوي بس دا الله اصل فیصله دا قده چې بیت الله شریف دا قبله ده اوس تاسو دغه طرف ته مخ کوئ دوی که هر څه وی نو وی الله پاک فرمایي ولئن اتیت الذین اے پیغمبره که ته راتلو کې هغې کسانو ته اوتی الکتاب چې ورکړی شوي دي کتاب بکل آیت په هر نشانی سره هر آیات سره هر دلیل سره ما تبعو قبلتک دی تابداری نکی دا قبلی روان دلائل که وما انتا او نتب تابعین تابداری که انکی قبلت هم دا قبلی دا دی زکت یہ تو قلع چلی نتاب غفتل کی زبیت اللہ شریف تا مختب وما بعضهم او ندی بعض دا دینا دی تابعین تابداری که انکی قبلت بعضین قبلی دا بعض دی خپل اختل بیت المقدسی تقسیم کرے ولئن اتبعت كثرت تا تابداری وکړه اهواءهم د خواهشات دي د دې د لغو فضل خبرو نه ته متاثره شوې من بعد ما پس د هغې نه جاءک چې راغلې تا ته من العلم د علم علم قطعي وحي درته راغلې ده حکم درته راغلی ده الله طرفه چې بیت الله شریف ته مخته باوجود د دې نه چې ته بیا د دوی نه متاثره کېږي او ته د دوی قبلې ته مخکې انکه بې شکه ته اذن په دقې وخت کې لمن الظالمین د ظالمانو نه دی د نافرمانو نه دی دا خبره خو ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه محال وه هغه چېرته داسې کړ خو امت ته الله وایي چې خیال کوئ د دوی یهودو نسوارو په نقش قدم روان نه شي د دوی د دې د دوی د دې دلایلو نه او د دوی د دې ضد نه یا د دوی د خبرو نه چې تاسو متاثره نه شئ بلکې استقامت ځان کې پیدا کړئ د مسلمان د پر اصل چې استقامت دی الله پیغمبر انسان ته فرمای چې استقامت اختیار الحمدلله صحابه کرام پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه اخوی چې استقامت که هر قسم حالات په فراله خو هغوی به د چانه متاثره کېدل نه تا خپله خبره د الله په حکم هغوی به کلک ولاړ وي که د هغوی سر به ته په هغې باندې که د هغوی بچي به خوارېدل که د هغوی مال دولت په هغې باندې ته خو هغوی به د الله حکم منه استقامت وکړه عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام صحابي دی په ابتدا د اسلام کې غربت و ډېر زیات حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام پا کور کے با درے درے روزے اور بل نس خیٹ و کور بے کانی تڑک آخی دوران کی ام اغوی اللہ طرف تا متوجہ بو با اللہ نبا یری دل او چکلا مال و دولت راغے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی یو ذل درست خانو لگی قسم قسم فراسن پکی خودی نلمانم را لکین اصل عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کین اصل شاغ نعمتون تے اکتل فجاراش جو پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی خمون بناری تیرولی سو سو روزی بمونگا ناری تیرولی او اس دا دمر دیر نعمتونا نوی جلل اغا طول مجلس و سر او جلل اغا روٹے دقا سپاتے تو دا فقر او دا غربت حالتو اغی کم اغی دا اللہ نا یریدل او که دولت راغی او دنیا رالا ام چی دینو اغی ام اغا حالتو دا اللہ نا یریدل لکا اونا مستقیم فختل مقامی که خزان را باندراشی که بها هر قسم حالت کرازی خو اللہ طرف توجو دا اللہ حکم منل دا پیغمبر طریقی نپری خود رازی با دا دنیا هواگانی دی چلی جی با کلب یخی رازی کلب گرم رازی کلب بیماری رازی کلب صحت رازی کلب یو حالتی کلب بل حالتی خود مسلمان اما با قلق او مضبوط ولاری دا اللہ احکامات تمومی دا پیغمبر علیہ السلام طریقی با منل نو اللہ دیا یا چیت پیغمبر علیہ السلام تاوی جی تو استقامت اختیار کا خیال کاو چی دی نمتاثر نشی دی قبل او نمانی دی بہر سوی دا قبل استا دا اللہ پا حکم مان مقرر شوی دا او تا دا دیر چی دیر ہوا نلی تا پا دی باند استقامت دی بل آیات کی الذین آتیناہم الکتاب لکسنگا چی دوی دا پیغمبر دا قبلک شک کو دی یهود و نصوارا و دی اہل کتاب دا غسی دا پیغمبر علیہ السلام با پیغمبر ایسیم شک کو میمان لکھ پیغمبر علیہ السلامی پیغمبر نمان چی من بل پیغمبر نمان بل کتاب نمان منگا اخفل من تورات و انجیل من اللہ دیجئے کہ پیغمبر علیہ السلام تو فرمائے کہ اے پیغمبر دے اہل کتاب ہوتا ستا دا پیغمبر دا حقانیت ستا دا پیغمبر حقانیت دا سی معلوم دے لکہ سڑی تا چکپل زی معلوم دے یہ سڑی زی معشوم دا اتدانا دا پیدائشنا آغتا معلومی معلومی معلومی معلومی ترخیر پور دا غو دا بدن یو یو جز دا غو سوچ و فکر دا غو طبیعت دا غو رنگ شکل دا هر سوطا معلومی که یو مجلس تا یو سالی ورشی و دیر خلق پکی ناستی او دا غو زی پکی ناستی اغنا بختل زی خطا جی پا غو مجلس نه خطا جی اے پیغمبر دا اہلی کتاب تا دا سی پیجن لکا سالے چکل زی پیجن تورات کی انجیل کی ستا سے سات راغلی او غدی تا طول معلوم نوچہ اس دی شک کئی نو اے پیغمبر دا دی غزد و عناد دے نو تو دی دا خبرو فرواہ مکوا شک کی مطلوزا نستا پا قبلہ کی شکشتا نستا پا پیغمبرے کی شکشتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو دے یہود اللہ عالم اور مسلمان شو حضرت اوی وہ یقینی تاسو پیغمبر علیہ السلام دا سی پیجنے لکا سنگا چی تاسو کل زامن پیجنے آغوہ تاوی آو بلکل دا خبر رسی ته وګوره چې د اسمان یو امینه فرشته د ځمکې یو امین شخص ته سړي ته راځي نو په دې کې زمونږ څه شک شو بیا چې مونږ دغه جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام او دا به موسی علیه السلام ته راته هغه مونږ پیغمبر مانه دغه جبرائیل علیه السلام به حضرت عیسی علیه الصلوۃ والسلام ته راته عیسی علیه السلام مونږ مانه اوس چې دغه امینه فرشته پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته راځي نو بیا دې مونږ شک وکړو په هغې په خپل اولاد کې خو مونږ شک کولی شو چې کیدی شي دا زمونږ اولاد وي خو مونږ د پیغمبر علیه السلام په پیغمبرۍ کې انکا نشو کولی شک نشو کولی عبدالله بن سلام رضی الله عنه ورته وکړه چرنده د پیغمبرۍ کې نشو الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی مونږ دوی ته کتاب چې د اهل کتاب يعرفونه تيجني دي پیغمبر لرا كما يعرفون ابناءهم لك سنجة تيجني دي خطل زامن وإن فريقا او بشك يودل منهم دينا لا يكتمون الحق فتي حق لرا وهم يعلمون او دي خطفي دا علم خاوندان دا کتاب خاوندان دي دا پیغمبر علیہ السلام طول صفات پا تورات و پا انجیل کے موجود او اغا صفتون دیتا معلومو زکا دا علم خاوندان اس الحق من ربکا الحق ثابت من ربکا حق دا ثابت تا ربستانا اے پیغمبرا ستا پیغمبری ستا دا پیغمبری حقانیت دا ثابت تے تا پیغمبر دا اللہ فلا تکونن من المنترین پس تا مکے گا دا شک فون کنا خیال کوا چی شک ہونا کی دونو یا چیرا دا خو اہل کتاب دی عالمان دی کوئی خلق دی چی دیوے چیزا پیغمبر نیم نو آتینا چی خپلے پیغمبر ہے کلی شک راشن یا مسلمانان آتینا چی دا دی پا خبرو کی راشی او صاحب پیغمبر ہے کلی شک دی نا تا دا اللہ حق پیغمبر فلا تكونن فاستمكيغا من المنفرين لشك شونكم بيرست آيات كي ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات الله فرمائي كي ده هر مذب ده پارا ده هر دين والا وخلق ده پارا ما زان لزان لقبل درزوله دا يهودهم قبل دا دا نسوارهم قبل دا دا مسلمانهم قبل دا خدا هدایت والا قبل ما دا تثابت اکلا چه اغا دا مسلمانهم قبل دا نوچه ستاسو قبل ونو که ما مسلمانهم دا پاره یا قبل مقرر کنو تاسو دیا ولی دا غیر انکار کرد دا بحث دا جگره پریده دا جگره چه دینو هیچ فیده نکه دا ستاسو ضد او عناد نورم زیاته ستاسو دشمنی نورم زیاته الله وی اصل خبره ته متوجه شو اصل خبره څه ده هغه د الله حکم منل دي چې تاسو د الله حکم ومانی ګورئ څه نیکي وکړي که دو طرف ته مخکې وکړه دو طرف ته مخکې بیت المقدس ته مخکې وکړه بیت الله شریف ته مخکې اصل څیز هغه نیکي کول دي نو تاسو نیکي وکړئ تاسو ټول وخت دینو هغه په دې بحث مباحثو باندې صرف کړو نو دې وجهنه علماو لیکلي چې تاسو زیات بحث مباحثینه اجتناب کوئ ځان ساتئ د دین په خبرو کې ډېر بحث مباحثه دا نقصان ده طرف وی کیو کې دا الله عبادت کې الله طرف ته متوجه شه یو حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا کو هغه باندې عمل وکا دا ستاسو لپاره خدای د اغل وی علم نه چې ته او کې او صرف چې دغه مناظره او دغه جنگ جګړه دي دا دې خلکو مقصد هغه اومده کوي چې دا هغه مناظرې کوي جنگ جګړې کوي بحث مباحثې کوي لګیا او په څه شي کې بحث مباحثې کوي فروعي مسائل جنازې نه وروسته دوا شته وکړي نشته سنتو نه وروسته دوا شته وکړي نشته عیسی علیه السلام متیازې پاکې دي که پلیتې دي دا خبرې مونږ راغستې دي او د جوماتونو امامان علما هغه په دې باندې جګړې کوي یو بل ته کافر وایي په دې خبرو باندې هغه بله ورځ مونږ ته اطلاع وشوه وې دلته په دغې مسایلو باندې ولګېدل جګړه وکړه وهغې کې یو کس ولګېد مړ شو ګټه م وکړه که تاوان م وکړه یو مسلمان قتل وشو صرف په دې خبره باندې تېره دوا شته وکړي نشته او جنازې نه وروسته دوا شته وکړي داسې خبرې دي او مونږ په دې باندې خپل وخت ضایع کړی دی خپل اصل مقصد هم پرېښی دی چا ته مونږ ونه ښوده چا ته هم د اودس طریقه ونه ښودله چا ته هم قرآن ونه ښوده بس لګیا وي جوماتونو کښې هم لوډسپیکرې لګولي دي د بیمارانو خیال نه ساتو د خلکو خیال نه ساتو چې دې سره به خلک تنګېږي او لګیا وي په زوره زوره ترجمې کوو او چې یو خپل شغل هم برابر کړی دی به د دین ټیکهداران یي خو چا تنګین ونه ښود لوی لوی دعوې کوو زه شیخ الحدیث یم او زه شیخ القرآن یم او زه چې دی یم فلانکي یم او زه دې مرې یم نو مقتدي نه یې تپوس وکړه چې په اوداسه کښې څو فرض دي مقتدي لیدم او دا څه فرض نه ورځي تنخوا ترې اخلي په جومات وظیفې ترې خوري جامه پېزار وله دا مقتدیان کوي شل کاله دېرش کاله امام په جومات کښې تېر کړي یو مقتدي له د مانځه فرض نه ورځي د مانځه واجبات ورته نه وي معلوم چې یاره دا واجب زما نه پاتې شو زما مونځه شو کو نه شو سهوه به زه څنګه څه طریقې سره کوم اودس چل وله نه ورځي د مخې چل وله نه ورځي په او دا څه کوي شل کاله پسې امام تېر کړي په جومات د مقتدیانو دغه حال ته خپل اعتماد پیدا کړه په جومات کښې په خپله محله کښې په خپل کلي کښې که ته بیا یو غلط کار هم کوې هغه ټول خلک په تا اعتماد کوي او چې نه تا سره مخالفتونه کوي او دښمنۍ در سره کوي نو غرض دا دی مونږ ته پته ده چې د شل کاله دېرش کاله دوی ته مونږ سره تېر کړل او دغه جګړو د خبرو نه یې بل کار نشته دوا شته او دوا نشته دا نقصانی خبرې دي الله فرمایي فاستبق الخیرات څه نیکي وښایې نیکي وکړې الله ته څه ولېږې څه مخکې الله فرمایي ولکل وجهة د هر چا دپاره یو طرف ووه مولیها چې هغه مخ اړه